Hola, bon dia. Aquest divendres ens hem despertat de nou amb la presència d'alguns intervals de núvols baixos, uns núvols que han fet que no fes gaire fresca aquesta nit. De fet, les mínimes s'han quedat en valors bastant més suaus que en els últims dies. A Escaldes Engordany, per exemple, una mínima de 17 graus, 15 graus a la Seu o 13 graus a Puigcerdà. El sol es va imposant però ràpidament, esperem un matí més que tranquil, tant a l'interior com al Pirineu, sol a dojo, i a la tarda doncs, tan sols hem d'esmentar la típica formació d'alguns núvols de calor, aquests núvols de bon temps, cap a la zona doncs, propera al Cadí, Andorra, Port del Comte, la Cerdanya. No esperem pluges en cap cas i avui les temperatures seran més que suportables, calor, però molt moderada, amb temperatures màximes entorn als 30 graus cap al Pla de Lleida, 31 graus. Estimem avui de màxima Lleida Ciutat, 29 a Cervera, 27 a la Seu d'Urgell o a Sant Julià de Lòria o, per exemple, 26 graus a Puigcerdà.